Kell kapnod vízhajtó. Mind a kettő. Mind a kettő, pedig nem volt. Meg az a szeppera papír. Látom, pakoltál egy kicsikét. Még látom, pakoltál egy kicsikét. Épp akkorsz. Itt van az, ami nem vízhajta, ez az új fajta. Benne van a belupó. Nézzük, amik vannak benne. Na és tudod még se jegyezni, amit kapsz benne. Belupó az a nagy. Akkor van a Nebigál fél. Kérsz, amit a hét nap felét, ezt a trimacematot? Vagy nem kérsz már ma? Amit a hét nap fölírt. Látod? Hát nem tudom, mert miért nem mondta, hogy fűszerzi. Nem mondott semmit, csak buta volt, aki név voltál. Mi, hogy buta volt? Hát nem mondta, hogy most én minden nap vagyunk. A vízhajtót mondták, akkor legyen, vagy ne legyen ez máma? Hát a vízhajtó van legyen. A vízhajtó benne van. Benne van a vérnyomás csökkent is. Ha gyöngé vagy, vagy nem olyan gyönge, mint én nap voltál? Nagyon gyönge vagy. Minden nap betegen vagyok. Azért szeded a vízszajta, nem kell sok elég szerni ezt a... Abba lehet hagyni. Már 5 alkalmat bekapta, nem? Hány alkalmat kapta fel? Azt mondták, hogy egy hetet mondott, hiszen már elég 5 nap is. Jó. Ez az 5... Ebbé! És akkor azt mondták, hogy abba kell hagyni. És aztán megy a sima vízszajta, nem emlékszesz rá? Nem. Ezt mondták. Ha nem kezd minden nap bekapni. Mert azt mondták, ha minden nap tesz be, akkor ez nem legyen gyöngítélet. Akkor legyen ez, ez is benne. Ez. Nebigát is kész, vagy nem kész? Értelgítót. Vagy nem kész már meg értelgítót? Hát adja, hát, ha jobb lesz. Vagy rosszabb. Ez üres? Ja. Hát nincs az értelgító valahogy. Na, itt van. Igál kell. Abban fél vagy, ugye? Félkő. Nem, nagyobb, mint a fele. Mi van, hogy baj lesz, nem pont fél helye. Így ez a fele kell. Most hova indultál? Gyert, jövök vissza. Voltak kint a temetőben? Voltak, megjelenézem a temetőt is. De kicsoda volt kint. Anyád meg volt, ami? Anyám. Elnézem, milyen a temető. Ez a régi? Mm. Erős a cukorka, amit hoztam? Ez most ő. Várj. Abba nincs. Ami volt, hanem az az irisz. Kész az irisz? Tessék. Azt mi adjál, elég egy. Egy. Na, kívül emelőd. Aha, nem. Hát most a fiatal volt. Na. Elfejtettem benne a szép orvossal, nem mindegy. Mikor elfelejtettem már ma. Megkéred azt a? Ne. A szív. Ott van. Úgy sokat kaptam már be, nem? Ó. jócskáska. Ja. Na. Kettő.